तभी अचानक से चार डॉक्टर्स आर्या के कमरे में चले गए, जिसे देखकर वंशिका को घबराहट हो गई। वरदान भी हैरान था कि अचानक से चार डॉक्टर्स आर्या के पास क्यों जा रहे हैं, जबकि आर्या तो सिर्फ बेहोश थी। करीब एक घंटे तक ट्रीटमेंट करने के बाद चार डॉक्टर्स आर्या के कमरे से बाहर आए। वरदान ने हैरानी से डॉक्टर्स को देखा तो एक डॉक्टर ने अपना मास्क उतार कर कहा, मिस्टर रजावत। वरदान ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, कहिए डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो तो सिर्फ बेहोश हुई थी ना, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बेटी कोमा में चली गई। ये सुनते ही वरदान और वंशिका दोनों की आंखें फैल गई। वरदान ने अगले ही पल डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बेटी सिर्फ बेहोश हुई थी, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो इस अस्पताल में आग लगा दूंगा। बाकी के तीन डॉक्टर्स वरदान की पकड़ से उस डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरदान ने तो बहुत कसकर डॉक्टर के कॉलर को पकड़ा हुआ था। वरदान की उम्र बेशक हो गई थी, लेकिन उसके अंदर जान अभी भी पहले जैसे वरदान की थी। वो चाहता तो चारों डॉक्टर्स को अकेले ही देख लेता, लेकिन इस वक्त वरदान इमोशनली कमजोर था। आखिरकार वंशिका आगे आई और उसने वरदान के बाजू को पकड़कर कहा, रजावत साहब छोड़ दीजिए। वंशिका के कहने से वरदान ने डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसे पॉइंट करके कहा, मेरी बेटी कैसे कोमा में गई, मुझे सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। वरदान ने बात इतने गुस्से में कही थी कि सभी डॉक्टर्स डर गए। उन चारों डॉक्टर्स में से एक ने कहा, मिस्टर रजावत आपकी बेटी को जहर देने की कोशिश की गई है, हमने आपकी बेटी को बचा तो लिया, लेकिन आपकी बेटी उस जहर को सरवाइव नहीं कर पाई, इस वजह से वो कोमा में चली गई। वरदान ने पास पड़ी एक टेबल उठाई और जोर से पटकते हुए कहा, होश कब आएगा मेरी बेटी को? इस पर डॉक्टर ने कहा, कह नहीं सकते मिस्टर रजावत, आपकी बेटी की उम्र कम है और जहर काफी भारी मात्रा में दिया गया था। वंशिका तो जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। वंशिका ने अपनी बेटी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, और दोनों ही बेटियों का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। शिवाय तो पहले ही मौत से लड़ रहा था, और अब आर्या भी मौत की दहलीज पर बैठी हुई थी। वहीं राजवीर हीर को लेकर फार्म हाउस में चला गया। राजवीर ने हीर को गोद में उठाया और फार्म हाउस में एंटर किया। राजवीर ने हीर को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी कमरे में रामू काका आए। रामू काका को देखकर राजवीर ने कहा, रामू काका किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हीर चाची यहाँ पर है, और आपको हीर चाची की खूब खातिरदारी करनी है। जहर की वजह से ये बहुत कमजोर हो गई हैं। आपको इनकी सेहत का ख्याल रखना है। जब इन्हें होश आ जाएगा तो सबसे पहले ये चाचू के बारे में पूछेंगी, तब आप इनकी मुझसे बात करवा देना। इन्हें अकेला कहीं भी बाहर मत जाने देना, मैं यहाँ दो बॉडीगार्ड अपॉइंट कर देता हूँ। हीर को ऐसे देखकर रामू काका की आंखों में भी आंसू आ गए। राजवीर ने रामू काका को भी संभालते हुए कहा, रामू काका ये रोने का वक्त नहीं है, इस समय आपको मेरी मदद करनी होगी, और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको हीर चाची का पूरा ध्यान रखना होगा। चाची को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, जब चाची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब मैं चाची को मेंशन ले जाऊंगा, तब तक आप किसी को मत बताना कि हीर चाची यहाँ पर है। रामू काका ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर फार्म हाउस से चला गया। राजवीर सीधा हॉस्पिटल गया, जहाँ हर्षवर्धन अभी शिवाय के पास ही बैठा था। राजवीर ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और मन ही मन कहा, चाचू अभी आपको एक और झटका झेलना है, जिसे शायद आप झेल भी ना पाओ, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, उन लोगों को जवाब तो देना ही होगा, लेकिन पहले ये मैं पता कर लूं कि वो लोग मेंशन में आए कैसे। राजवीर फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू आप ठीक हैं? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, चाचू चलिए कुछ खा लीजिए। लेकिन हर्षवर्धन बोला, नहीं राजवीर, जब तक मेरे शिवाय को होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजवीर ने हर्षवर्धन को कॉफी चाय पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। राजवीर ने पूछा, चाचू आप अकेले हैं? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं अभी शौर्य मेरे पास ही था, अभी गया है, कहकर गया है कि रजावत साहब ने उसे अर्जेंट बुलाया है। राजवीर हर्षवर्धन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका जाना बहुत जरूरी था। राजवीर ने अपनी छानबीन करनी शुरू कर दी थी। राजवीर ने एक बार फिर पंजों के बल बैठकर हर्षवर्धन के हाथों को पकड़कर कहा, चाचू आप प्लीज खुद को संभालिए, मुझे जाना होगा। हर्षवर्धन ने पलके झपका दी और राजवीर वहां से जाने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर मैं जानता हूँ तुम क्या पता लगाने जा रहे हो, जल्द से जल्द पता लगाओ, क्योंकि मैं अब आराम से नहीं बैठूंगा, शिवाय का तरीका अपनाऊंगा, सबको तड़पता हुआ अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। राजवीर ने बिना पलटे कहा, ऐसा ही होगा चाचू। राजवीर वहां से चला गया और सीधा मेंशन आया। राजवीर रूही से नहीं मिला, बल्कि वो उस कमरे में गया जहां कैमरे का कंट्रोलिंग रूम था। राजवीर ने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कराई और उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में रूही और दो बॉडीगार्ड्स की क्लिप मिली। जिसमें रूही चुपचाप दोनों बॉडीगार्ड्स को मेंशन के अंदर लेकर आ रही थी। वो नजारा देखकर राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर को यकीन नहीं हुआ कि ये सब रूही ने किया है, लेकिन रूही ने ऐसा क्यों किया? रूही को ऐसे देखकर राजवीर की बौहें तन गई और वो बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। राजवीर सीधा अपने रूम में आया जहां रूही बालकनी में खड़ी थी। राजवीर ने रूही को ऐसे देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। आखिर रूही की एक लापरवाही की वजह से पूरा रघुवंशी परिवार बिखर चुका गया था। राजवीर गुस्से में रूही के पास गया और उसकी बांह पकड़कर उसे रूम में ले आया। फिर बिना कुछ पूछे उसने रूही के गाल पर एक चांटा चढ़ दिया। राजवीर ने चांटा इतनी जोर से मारा था कि रूही फर्श पर जा गिरी। रूही ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और राजवीर को देखा। राजवीर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। राजवीर फिर से झुका और उसने रूही के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल नहीं है तुम्हारे सीने में? खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से आज शिवाय को गोली लग गई, तुम्हारी वजह से आज चाची ने जहर खाया, हीर चाची की डेथ हो गई, तुम्हारी वजह से विराज के हाथ पर गोली लगी और पता नहीं तुम्हारी वजह से इस घर में क्या क्या हो गया। और तुम अब तक चुपचाप चुप्पी बांधे हुए बालकनी में ठंडी हवा खा रही हो। ये सुनते ही कि हीर चाची की डेथ हो गई, रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही कुछ बोली नहीं। राजवीर ने रूही के बाल छोड़ दिए और उसे झटकते हुए कहा, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों किया? लेकिन रूही कुछ नहीं बोली। हीर चाची की डेथ हो गई ये सुनकर ही रूही को सदमा लग गया था। रूही तो जहां खड़ी थी धड़ाम से वहीं बैठ गई। राजवीर भी पंजों के बल बैठकर रूही की आंखों में देखता हुआ बोला, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो मुझे बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। रूही अब भी कुछ नहीं बोली। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन राजवीर को उसकी चुप्पी और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। राजवीर ने रूही के चेहरे को एक हाथ से जोर से पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, रूही अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो सच कहता हूँ, अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से इस मेंशन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, शादी वाले घर में मातम मनाया जा रहा है, चाचू वहां शिवाय का हाथ पकड़े बैठे हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब तो मुझे सच सच बता दो, वरना सच कहता हूँ एक और चांटा मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रूही बोलने की हालत में नहीं थी, उसकी आंखों से जर जर आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि हीर की डेथ हो गई है। राजवीर अब भी गुस्से में रूही को देख रहा था तो रूही ने अपने गले से थोड़ी सी आवाज निकालकर कहा, मुझे अभय ने ब्लैकमेल किया था। रूही के मुंह से अभय का जिक्र सुनकर राजवीर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़कर उसे उठाया और लगभग सोफे पर धकेलते हुए कहा, सच सच बताओ क्या हुआ था। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और राजवीर को अपनी और अभय की सारी बातें बता दी। राजवीर ने जैसे ही सारी बातें सुनी उसने रूही की तरफ गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अभय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चलो मानता हूँ मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अपने चाचू से तो कह सकती थी, दिव्यांश से, विराट से, पैंथर से, शिवाय से, किसी को तो कह सकती थी, लेकिन तुमने खुद ही डिसीजन ले लिया और तुम्हारे स्टूपिड से डिसीजन की वजह से पूरा परिवार बिखर कर रह गया। रूही जल्दी से खड़ी हुई और राजवीर के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए बोली, मुझे नहीं पता राजवीर इतना सब कुछ हो जाएगा, मुझे अभय ने कहा था कि मेरे दो बॉडीगार्ड आएंगे और वो हर्षवर्धन के रूम से एक फाइल चुरा लेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे चाचू पर अटैक करवाने की सोच रहा है, वरना मैं खुद ही सुसाइड कर लेती, लेकिन अपने चाचू पर आज नहीं आने देती। मुझे माफ कर दो राजवीर, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेवकूफी की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तेरी प्यारी सी चाची की डेथ हो जाएगी। माफ कर दो राजवीर, मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने किए की माफी मांगती हूँ। राजवीर को इस वक्त भी रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर रूही की लापरवाही की वजह से ही रघुवंशी मेंशन में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। राजवीर कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा क्योंकि वो इस वक्त ना तो रूही को रोते हुए देख सकता था और ना ही रूही को माफ कर सकता था। लेकिन रूही ने फिर से राजवीर के पैर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज राजवीर माफ कर दो, मुझे मेरे चाचू की कसम, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो ये सब करने से पहले मैं मौत को गले लगा लेती। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने रूही से अपना पैर जबरदस्ती छुड़वाया और उस कमरे से बाहर चला गया। राजवीर ने फोन रिसीव किया तो वो फोन शौर्य का था। शौर्य ने बताया कि आर्या कोमा में चली गई है। ये सुनते ही राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर को नहीं पता था कि अटैक कब रुकेंगे और इस अटैक में किस किस का कितना नुकसान होगा। लेकिन इतना तो राजवीर समझ गया था कि इस अटैक में जान किसी की नहीं गई है। अब राजवीर को पैंथर की टेंशन हो रही थी। पैंथर कहाँ था किसी को नहीं पता था। पैंथर का फोन भी नहीं लग रहा था, ना ही पूर्वी का फोन लग रहा था। राजवीर ने शौर्य से थोड़ी देर बात की, फोन कट किया और तभी ऑफिस से कॉल आने लगा। राजवीर ने फोन रिसीव किया तो फोन पर एक स्टाफ ने कहा, सर पिछले 4 घंटे से दिव्यांश सर ड्रिंक कर रहे हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है, प्लीज आप आ जाइए। राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन राजवीर ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। राजवीर सोच रहा था कि जहां दिव्यांश को हिम्मत से काम लेना चाहिए, वहां दिव्यांश नशे में क्यों डूब गया। अभी तो उसने सारे इन्वेस्टर्स को चुप करवाया था और अब ड्रिंक करने लगा। राजवीर ने उस स्टाफ मेंबर से कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया और मेंशन से बाहर चला गया। राजवीर मेंशन की पार्किंग में आया, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक नजर रूही के कमरे की तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। राजवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में रूही की कुछ बातें हिट कर रही थी। मुझे पता होता अभय ये सब करेगा तो मैं सुसाइड कर लेती। मुझे मेरे चाचू की कसम, मैं मौत को गले लगा लेती। क्या सच में रूही सुसाइड करने की कोशिश करेगी? कब तक संभालेगा राजवीर ये सब? रणविजय सिंह राणा क्या अब चुप बैठ जाएगा?